रात के करीब 11 बजे एक लग्जरी गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी में से दो लड़के बाहर निकले। उनमें से एक लड़का बोला, राजवीर सही बंदे को ही उठाकर लाए हो ना? राजवीर बोला, हाँ शिवाय सर, आपने बलराज को किडनैप करने को ही कहा था और मैं बलराज को ही लेकर आया हूँ, पर है बहुत सख्त जान, कब से पूछ रहा हूँ पर सही सही जवाब नहीं दे रहा। शिवाय ने हंसकर कहा, तुमने ठीक से पूछा नहीं होगा राजवीर, अब देखो मैं पूछता हूँ, उसके तो फरिश्ते भी बताएंगे। शिवाय 6 फीट हाइट का था, रंग गोरा, भूरी आंखें, उम्र 25 साल, परफेक्ट बॉडी, किलर लुक और चेहरे पर कातिलाना स्माइल जो किसी भी लड़की को एक मिनट में पागल बना दे। मुस्कुराने में कोई कंजूसी नहीं और खुशमिजाज आदमी था शिवाय। राजवीर की उम्र लगभग 27 साल थी, रंग गेहुआ, चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं, दिखने में बॉलीवुड हीरो, हाइट 6 फुट 1 इंच और शिवाय के एक इशारे पर जान देने के लिए भी तैयार। शिवाय फार्म हाउस के अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ में उसकी गन थी। शिवाय ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और गन साफ करने लगा। शिवाय गन साफ करते हुए राजवीर को देखकर बोला, यार तुम लोगों को कितनी बार कहा है इसे अच्छे से साफ किया करो, क्या पता किसको मारना पड़ जाए, और एक तुम हो कि इसे साफ ही नहीं करते। राजवीर ने बिना किसी भाव से कहा, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। शिवाय के सामने एक 40 साल का आदमी बैठा हुआ था जिसे रस्सियों से बांधा हुआ था, जो शिवाय को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था। शिवाय ने उस पर गन पॉइंट करते हुए कहा, हाँ तो बताइए बलराज साहब, उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था? बलराज ने डरते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ मिस्टर रघुवंशी, मैं नहीं जानता। शिवाय ने अपनी गन से अपने सर पर खुजाते हुए कहा, यार ये जो वफादार नौकर होते हैं ना, इनसे मुझे बड़ी चिढ़ है, मर जाएंगे लेकिन सच नहीं बताएंगे। चलो वैसे भी मैंने गन अभी अभी साफ की है तो तुम्हें मार ही देता हूँ। इतना कहकर शिवाय ने गन बलराज के पैरों के पास चला दी, जिससे बलराज की चीख निकल गई। शिवाय ने कहा, निशाना चूक गया बलराज साहब, वरना गोली सीधा पैर पर लगती। अब आप मुझे बताएंगे कि उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था या मैं दोबारा निशाना लगाऊं? बलराज ने डरते हुए कहा, माफ कर दीजिए उसे, बच्चा है वो, अभी 24 साल का ही तो है, उसे नहीं पता कि उसने किसका एक्सीडेंट किया है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ उसे माफ कर दीजिए। शिवाय ने बलराज पर गन पॉइंट करते हुए कहा, बलराज साहब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपका गिड़गिड़ाना सुनूं और फिर आप पर गोली चला दूं, इसलिए या तो मुझे उसका नाम बता दीजिए या फिर आखिरी बार राम का नाम ले लीजिए। बलराज ने डरते हुए कहा, शौर्य राजपूत ही उस दिन गाड़ी चला रहे थे, मैंने उन्हें गाड़ी चलाने के लिए बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने थोड़ी पी भी रखी थी, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी आपकी गाड़ी से जा टकराई, उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं। शिवाय ने गुस्से में कहा, हाँ जानता हूँ, उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके बाद मेरा परिवार बिखर गया, उसके बाद मैं ऐसा बन गया, शौर्य राजपूत को मैं नहीं छोड़ूंगा, पौताल में से भी ढूंढ कर उसे मार दूंगा। बलराज ने हाथ जोड़कर डरते हुए कहा, क्या अब मैं जा सकता हूँ? शिवाय ने राजवीर की तरफ इशारा किया और राजवीर ने बलराज के हाथ खोल दिए। बलराज डरते हुए शिवाय के फार्म हाउस से जाने लगा। तभी शिवाय ने पीछे से आवाज देकर कहा, बलराज साहब याद रखना, अगर मुझे पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो तुम्हें गोली मारते हुए मेरा निशाना बिल्कुल भी नहीं चुकेगा। बलराज ने हाथ जोड़कर अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं नहीं सर, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। इतना कहकर बलराज वहां से चला गया। शिवाय ने राजवीर की तरफ देखकर गुस्से में कहा, राजवीर तैयारी कर लो, कल राजपूत हवेली जाएंगे, शौर्य राजपूत से मिल ले। अगले दिन राजपूत हवेली के सामने 4-5 लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ी में से सबसे पहले राजवीर उतरा। गाड़ी से उतरकर उसने दूसरी तरफ का गेट खोला जिसमें से शिवाय रघुवंशी हाथ में पिस्तौल लेकर उतरा। शिवाय ने अपनी पिस्टल अपनी जेब में रख ली। शिवाय और राजवीर जैसे ही राजपूत हवेली के मेन गेट पर गए, वहां खड़े 2 बॉडीगार्ड्स ने शिवाय को देखकर कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवाय ने अपना चश्मा उतारा और अपने एक बॉडीगार्ड को पकड़ाते हुए बोला, या तो हमें अंदर जाने दे या फिर तू हॉस्पिटल जाएगा। बॉडीगार्ड को समझ नहीं आया वो हैरानी से शिवाय को देखने लगा और उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। इतने में शिवाय ने अपनी बाजू फोल्ड कर ली और देखते ही देखते बॉडीगार्ड के मुंह पर एक पंच दे मारा। बॉडीगार्ड जमीन पर जा गिरा। अगले ही पल राजवीर ने दूसरे बॉडीगार्ड के मुंह पर पंच मार दिया और दोनों बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े हुए थे। शिवाय ने अपना एक पैर उठाकर उस लोहे के गेट पर जोर से मारा और वो गेट खुल गया। शिवाय आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे राजवीर और राजवीर के पीछे 3-4 बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। तभी वहां राजपूत हवेली के कुछ और बॉडीगार्ड्स आ गए जो शिवाय और राजवीर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शिवाय और राजवीर को रोकना हर किसी के बस की बात नहीं थी। शिवाय और राजवीर दोनों ही फाइटिंग मोड में थे। जो भी आगे आता शिवाय उसे ही मुक्का मारकर घायल कर देता। शिवाय जिसे भी मारता वो दोबारा नहीं उठता और राजवीर भी अपनी बाजू फोल्ड करते हुए बॉडीगार्ड को मार रहा था। शिवाय के साथ आए हुए बॉडीगार्ड्स भी वहां आए बॉडीगार्ड से फाइट कर रहे थे। देखते ही देखते जितने भी बॉडीगार्ड शिवाय और राजवीर को रोकने आए थे वो सब राजपूत हवेली के गार्डन में दर्द से पड़े हुए कराह रहे थे। शिवाय अपना हाथ झाड़ता हुआ बोला, बिना पिटे माने ही नहीं। इतना कहकर शिवाय आगे चलने लगा। शिवाय जिस एटीट्यूड और ऑरा के साथ राजपूत हवेली में एंटर कर रहा था, किसी ने भी उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। शिवाय की पर्सनालिटी देखकर ही सब नौकर समझ गए कि ये कोई पावरफुल आदमी है। करीब 100 कदम का गार्डन पार करने के बाद शिवाय रघुवंशी राजपूत हवेली के मेन हॉल में आ गया। शिवाय रघुवंशी ने पूरी हवेली में नजर घुमाई और चिल्ला कर कहा, राणा साहब बाहर आइए। शिवाय की आवाज सुनते ही प्रताप हवेली के नौकर शिवाय रघुवंशी को देखने लगे। शिवाय रघुवंशी ने फिर से गुस्से में आवाज लगाई, राणा साहब बाहर आइए। राणा अभी तक बाहर नहीं आया था। तभी हवेली के बाहर से 17-18 साल की लड़की आई। शिवाय रघुवंशी का ध्यान उस लड़की पर गया। शिवाय की नजर उस लड़की पर ही ठहर गई। उस लड़की को देखकर शिवाय की दिल की धड़कने थोड़ी सी बढ़ गई। उस लड़की की हाइट 5'4" होगी, रंग दूध से भी गोरा। उस लड़की के गाल नेचुरल गुलाबी थे। उसकी मोटी मोटी आंखें, बड़ी बड़ी पलके, चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत। लेकिन उस लड़की को देखकर लग रहा था कि जैसे वो बहुत डरपोक है। उसने हल्के पिंक कलर का जॉर्जेट का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। लड़की ने एक नजर शिवाय को देखा और डर के मारे पिलर के पीछे छुप गई। शिवाय ने उस लड़की को देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स को, जो सारे उस लड़की को ही देख रहे थे, घूर कर देखा। सारे बॉडीगार्ड्स ने उस लड़की से नजर हटा ली। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, राजवीर के अलावा कोई काम का नहीं है। शिवाय रघुवंशी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शिवाय रघुवंशी ने फिर आवाज लगाई, रणविजय सिंह राणा बाहर आइए, कहां छुपकर बैठ गए। तभी सीढ़ियों से एक 40-45 साल का आदमी उतरकर आ रहा था। उस आदमी ने ब्लू कलर का सफारी सूट पहना हुआ था, गले में सोने की चेन पहनी हुई थी, आंखों में गुस्सा था। वो आदमी कोई और नहीं, रणविजय सिंह राणा ही था। रणविजय सिंह राणा ने बाहर आकर गुस्से में कहा, बोलने की तमीज खो बैठे हो शिवाय रघुवंशी, जो अपने बाप के उम्र के आदमी को नाम लेकर बुला रहे हो। शिवाय रघुवंशी अब सोफे पर बैठ गया और मुस्कुरा कर बोला, बाप की उम्र का हो जाने से बाप नहीं बन जाते, अगर इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी पड़ती है। शिवाय रघुवंशी मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देता। रणविजय सिंह राणा गुस्से में चिल्लाया, कहां मर गए सबके सब। शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, मिले थे मुझे बाहर लेकिन मुझे रोक नहीं पाए। इतना कहकर शिवाय ने अपने पैर टेबल पर रखते हुए कहा, वो क्या है ना राणा, शेर कुत्तों के रोकने से रुकते नहीं है और तुम्हारे वो कुत्ते बाहर गार्डन में अधमरे पड़े हुए हैं। रणविजय ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, क्यों आए हो यहाँ। शिवाय फिर से मुस्कुरा कर बोला, अरे राणा साहब चिल्लाइए मत, बीपी हाई हो जाएगा, उम्र भी हो गई है, थोड़ा आराम से बोलिए। मैं यही हूँ बिल्कुल आपके सामने और मुझे सुनाई भी बिल्कुल ठीक ठाक देता है। अरे बैठिए राणा साहब, खड़े होकर बातें कहाँ होती हैं, बैठ जाइए फिर तसल्ली से बात करते हैं। रणविजय सिंह राणा ने शिवाय रघुवंशी के सामने बैठते हुए गुस्से में पूछा, राजपूत हवेली क्यों आए हो। शिवाय रघुवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ तुम्हारे घर में एक जवान बेटी है और मेरे दो भाई भी हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन मैं उनका रिश्ता लेकर नहीं आया हूँ। रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा, तुम जैसों के घर में अपनी बेटी दूंगा भी नहीं। शिवाय ने पिलर के पीछे छुपी हुई लड़की को देखकर कहा, ऐसी डरपोक लड़की को शिवाय रघुवंशी लेकर भी नहीं जाएगा। मुझे तो आपका बेटा चाहिए, शौर्य राजपूत, उसे मेरे हवाले कर दो। रणविजय सिंह राणा कुर्सी से उठकर गुस्से में बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा और शौर्य को तुम्हारे हवाले कर दूंगा? वो मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को तुम जैसे भेड़िए के हवाले नहीं करूंगा। शिवाय रघुवंशी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा बेटा? मैंने तो सुना है वो शारदा और सोमदत्त राजपूत का बेटा है। तुम तो उन दोनों भाई बहन के फूफा जी हो जिसने इन दोनों भाई बहन को पाला है। नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं है तुम्हारी इस हवेली में, राणा ने गुस्से में कहा। शिवाय रघुवंशी, जुबान पर लगाम लगाओ। शिवाय ने अपनी बंदूक टेबल पर रखते हुए कहा, राणा मैंने साबित कर दिया कि शौर्य तुम्हारा बेटा नहीं है, अब चुपचाप शौर्य को मेरे हवाले कर दो। राणा भी गुस्से में बोला, और अगर ना करूं तो क्या करोगे तुम? शिवाय उठा और उसने अपनी गन उठाकर हवेली की हर जलती हुई लाइट को शूट कर दिया। घर के जितने नौकर थे सबने अपने कानों पर हाथ रख लिया और आंखें बंद कर ली। वो लड़की भी कान पर हाथ रखकर पिलर के पीछे खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। शिवाय ने सारी लाइट्स को शूट करने के बाद कहा, राणा ये गोली तुम्हारे सीने में भी उतर सकती थी, इसीलिए कह रहा हूँ कल शाम तक शौर्य को मेरे मेंशन भेज देना, वरना अगर मैं कल हवेली आ गया तो चिता को अग्नि देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। शिवाय रघुवंशी पलट कर जाने लगा तो राणा ने थोड़ा नरम लहजे में कहा, शिवाय रघुवंशी, शौर्य इस हवेली का इकलौता वारिस है। शिवाय रुक गया और वापस आकर मुस्कुरा कर बोला, हाँ ये तो है, इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इकलौता लड़का, उसे बचा कर रखो, उसे चोट नहीं आनी चाहिए, वो वंश चलाएगा। चलिए राणा, मैं आपको एक कंसेशन दे देता हूँ, आपके तीन बच्चे हैं ना, तीनों में से किसी एक को रघुवंशी मेंशन भेज देना, इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर शिवाय जैसे ही पलटा तो एक नौकर से टकरा गया। वो नौकर राजपूत हवेली का माली था, उसके हाथ मिट्टी में सने हुए थे और वो मिट्टी शिवाय की कोट पर लग गई। शिवाय ने घूर कर उस नौकर को देखा और फिर पलट कर रणविजय सिंह राणा को एक मुस्कान के साथ कहा, राणा साहब जैसे खुद हो वैसे ही नौकर पाल रखे हैं, एकदम अंधे, ना तुम्हें दिखाई देता है और ना ही तुम्हारे नौकरों को। ये जो तुम्हारे पास जो नाम की आंखें हैं ना, शिवाय रघुवंशी आंखें भी निकाल देगा। शिवाय की कोट पर मिट्टी लग चुकी थी। शिवाय ने आसपास देखा तो वहाँ कुछ नहीं था और तभी शिवाय की नजर उस पिलर पर गई जिसके पीछे वो लड़की शिवाय से छिपने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की को देखकर शिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय धीरे धीरे उस लड़की के करीब चला गया। शिवाय जैसे जैसे उस लड़की के करीब जा रहा था उस लड़की का डर बढ़ता जा रहा था। वो जैसे ही शिवाय से बचकर वहां से जाने को हुई, शिवाय ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। कौन है शौर्य राजपूत? कौन है ये लड़की? क्या सच में एक्सीडेंट के पीछे शौर्य राजपूत का हाथ है? क्या रणविजय सिंह राणा शिवाय की बात मान लेगा?